karty, zegarki, portfele, za fanty. Mogę wziąć blanty w rozliczenie, wywróćcie kieszenie na lewą stronę, bo chcę czesać kwit jak typ na ambonie. Nie udawaj ziomek, że nie wiesz o co chodzi. Jestem swój człowiek, kopcji trochę wrotny, bo chcę wydawać duże kwoty w sklepie, w pakiecie, na giełdzie, wszędzie, gdzie będzie się dało. Chcę jeździć pierdolonym złotym Lambo, za zakupy płacić złotą kartą. Miałem ten jak Marty, że jest tak, że mam to, że mam to. W kieszeni jest imaginacją. Nie odlatuj, proszę cię bardzo. Zejdź na ziemię i przyjrzyj się faktom. Jest akcja, jaka? Chopski piątaka. Darowizna albo napad. Napad. Darowizna albo napad. Napad. Darowizna albo napad. Napad. Jest akcja, jaka? Chopski piątaka. Darowizna albo napad. Napad. Darowizna albo napad. Napad. Darowizna albo napad. Napad. Muszę coś zrobić, bo rosną mi długi. Mam pewien plan, ziomek, pożyć dwie stówy. Oddam swobodę tak jak reszcie ludzi. To nie jest tak, że chcę coś wyłudzić, ale tylko głupi nie podjąłby próby. Potrzebuję pieniędzy na ruchy, bo chcę sobie kupić nowe buty, nowe ciuchy. Chcę dokonać inwestycji w jacuzzi, mikrofale i maszyny do produkcji próżni. Albo nie wiem, chuj cię to obchodzi. Nieważne co myślisz, dwie stówy mi pożyć. Procent chcę dolić, piątkę mocno przybi. Bo tak się składa, że ostatni raz się widzimy. Bez rozkminy, czyli bez pierdolenia. Wyskakuj ze smartfona, tableta i portfela. Nie dawaj się, no ono tu. Raz, raz, kurwa, kurwa, dawaj. Raz, raz, kurwa, raz, raz, kurwa. Raz, raz, kurwa. Już.